Agata budzi. Punktualnie czwarta, więc zaczynamy pierwszą w tym tygodniu audycję Trójka Budzi, którą realizuje dziś Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i na początek tej pierwszej godziny zabieram Państwa na wyspę. Nirvana, Come As You Are, a na naszych zegarach 7 minut po godzinie 4. Dzisiaj mamy najmniej lubiany przez większość z Państwa dzień tygodnia, czyli poniedziałek, aż mi się żal tych poniedziałków zrobiło. Może jest jakaś metoda, żeby można je polubić. O tym powiemy później. 14 sierpnia w kalendarzach, czyli 226 dzień w roku. Słońce pojawi się dziś na niebie kwadrans po godzinie 5, a zajdzie o 25. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj dzień elektryka. A teraz w trójce jutro. Wyuczony, wymierzony, wymierzony. kiedyś przedtem. Czujesz w sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy rząd wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Minut po godzinie 4. Jeśli ktoś z Państwa zwątpił w tegoroczne lato, to bardzo proszę się teraz przeprosić z pogodą, bo dzisiaj będzie prawdziwe tropikalne lato. W całej Polsce poza północą kraju obowiązywać będzie ostrzeżenie i to drugiego stopnia właśnie przed upałami. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 26 stopni w Gdańsku, 30 w Poznaniu, Łodzi i Kielcach, a najcieplej, bo nawet 34 stopnie dzisiaj będą w Krakowie. Parasol przyda się Państwu dziś jedynie, żeby osłonić się przed słońcem. Na barometrach mamy 1020 hektopaskali, a biometr jest korzystny. 17 minut po czwartej. Thank you.

Republika i Biała Flaga, a białej flagi na pewno nie wywiesił nasz dzisiejszy gość. Chwilę po godzinie 6 w audycji Pora na Trójkę naszym gościem będzie dzisiaj reprezentantka Polski we freedivingu i aktorka Agata Załęcka. Polka wygrała głębokościowe Mistrzostwa Świata. A freediving to, jak sprawdziłam, nurkowanie na wstrzymanym oddechu, ale co jest utrudnieniem dużym, że podczas zanurzenia nurek nie używa w ogóle sprzętu do oddychania pod wodą. Z Agatą Załęcką łączyć się będziemy tak wcześnie ze względu na różnicę czasową. Nasza mistrzyni jest teraz w Hondurasie, gdzie odbywały się właśnie zawody, które wygrała. Na tę rozmowę zapraszam Państwa na godzinę 6.15, ale proszę nie wstrzymywać oddechu, bo do godziny 6.15 jeszcze trochę czasu. Na naszych zegarach 4.34. And rush these days with the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't lead. Engines won't turn and the train won't lead. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning light. The morning watches a new day rise. Do whatever just to stay. Just to stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Listen like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day. Minut do godziny 5 to Jose González i Stay Alive w Trójce. Kiedyś mówiono o nim Bart Krakowa. Teraz częściej słyszę raczej określenie wokalista kontrowersyjny, czyli po prostu Maciej Maleńczuk, który dzisiaj obchodzi swoje 62. urodziny. Artysta oprócz tego, że kocha muzykę, to kocha też sport. W 2004 roku skomponował hymn dla jednej ze swoich ulubionych drużyn piłkarskich, czyli dla Krakowi. Ja mam nadzieję, że nikt mnie w Poznaniu moim rodzinnym nie zabije, że o tym mówię. Ale z tego, co wiem, to Lech Krakowia Arka, miłość Wiera Walka. Więc teoretycznie mogę o tym powiedzieć. Tak rzeczywiście było w 2004 roku. Ale teraz hymnu Krakowi grać się nie będziemy. Będziemy grać utwór z 2011 roku, za który odpowiada nie tylko Maciej Maleńczuk, ale też zespół Jugopolis, czyli Ostatnia Nocka, teraz w Trójce. Boli mnie głowa i nie mogę spać.

puste słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Jak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. 10 minut zostało do godziny 5. Ostatnio pojawiły się informacje o początku sezonu na grzyby. Podobno już teraz z powodzeniem można szukać maślaków, podgrzybków, rydzy. A jak państwu się nie chce szukać w lesie, to można ich też szukać już na przeróżnych straganach. Tylko trzeba pamiętać o sprawdzeniu atestu, żeby potem nie było niespodzianek. No i proszę też się zastanowić nad tą ogólną zasadą, zbieramy tylko te grzyby, które znamy. No bo ja na przykład znam tylko muchomory, no i teraz się trochę gryzę, czy zbierać, czy nie zbierać. Przemyślę to. W każdym razie nie tylko o grzybach będziemy dziś mówić, bo rusza też sezon na zbiory ślimaków, winniczków. Te nasze polskie jadalne ślimaki robią ogromną furorę i eksportowane są m.in. do Francji czy do Hiszpanii. A nasza reporterka sprawdzała, jak wygląda uprawa i zbieranie ślimaków. Z wynikiem swojego śledztwa przybędzie do państwa chwilę po godzinie 9 w audycji Trójka przed południem. A teraz u nas już The Water Boys i 9 minut do godziny 5. Too soon. Mają moc, gdy płyną prosto z głębi duszy.